bliska zapoznać się z szeroką gamą modeli marki. Na przykład słynąca z unikalnego designu Toyota CHR dostępna jest w cenie już od 79 900 zł. Radzimy się spieszyć, bo na początku wyprzedaży wybór jest największy. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 grudnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Niebawem mamy poznać plan B w sprawie odwołania prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Zapowiada to w Polskim Radiu jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości. Autobus z pomocą dla bezdomnych wyjedzie wieczorem na ulicę Łodzi. Od początku listopada z wychłodzenia w całym kraju zmarły 4 osoby. Wigilijne dzieło pomocy dzieciom ruszyło w Polsce. Ta akcja Caritas, za chwilę powiemy, na czym polega. Plan B zostanie przedstawiony niebawem, tak mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Porzucek w kontekście ewentualnej dymisji szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. CBA złożyło zawiadomienie do prokuratury w sprawie oświadczeń majątkowych szefa NIK-u. Wskazuje w nim na podejrzenie złożenia przez Mariana Banasia nieprawdziwych oświadczeń majątkowych, zatajenie faktycznego stanu majątkowego, a także na nieudokumentowane źródła dochodu. Tak w Polskim Radiu do sprawy szefa NIK-u odniósł się Marcin Porzucek. Dajmy jeszcze czas, chwilę panu Banasiowi. To już nie są dni, a bardziej godziny. Z pewnością są to błędy natury etycznej i tutaj jasny sygnał, jaki wysyłamy do pana Banasia, aby tę dymisję rozważył, ponieważ ranią go przepisy. Jego odwołanie w takim normalnym trybie jest bardzo trudne. Powinien się pan Banaś naszym zdaniem podać do dymisji, ponieważ te standardy chcemy, aby obowiązywały w życiu publicznym. Również w Polskim Radiu poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski stwierdził, że Marian Banaś powinien zostać sprawdzony wcześniej. Sytuacja jest taka, że ktoś zawiódł, jednak nie sprawdzając pana Banasia. No to nie jest postać nieznana, no jednak pełnił bardzo ważne funkcje w państwie polskim. Za waszych rządów jednak odpowiadał za bardzo ważną część, nie tylko polityczną, ale również gospodarczą, czy funkcjonowania państwa polskiego. Jeżeli nie został sprawdzony wtedy, dopiero tak naprawdę jedna ze stacji telewizyjnych robi to za służby specjalne i pokazuje nieczyste powiązania prezesa Najwyższej Izby Kontroli, no to coś nie zadziałało jednak. Marian Banaś zapewnia, że działał zgodnie z prawem. Muszę kategorycznie zaprzeczyć zarzutom, że zatajałem swój stan majątkowy, napisał w wydanym oświadczeniu. Trwa dogaszanie pożaru przedwojennej kamienicy w Prudniku na Opolszczyźnie. W ogniu stanęło poddasze i klatka schodowa budynku, poinformowała Straż Pożarna. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Przyczyny pojawienia się ognia będą ustalać policjanci pod nadzorem prokuratury. Po zakończeniu akcji strażaków będzie wiadomo, czy lokatorzy mogą wrócić do swoich mieszkań. Specjalny autobus z pomocą dla bezdomnych wyjedzie wieczorem na ulicę Łodzi. Potrzebujący będą mogli się w nim ogrzać i zjeść coś ciepłego. Autobus pojawi się na ulicach Łodzi już po raz 17. Na jego trasie są stałe punkty, miejsca, gdzie najczęściej przebywają bezdomni, mówi Wielisława Rogalska, prezes Łódzkiego Koła Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta. Autobus wyjeżdża z Nowych Sadów o 21.30. Jedzie najpierw na dworzec Kaliski, potem Łódź Żabieniec. Następny przystanek to jest Stary Rynek. Ostatnim przystankiem jest Plac Barolickiego. To jest około 200 osób, bo my tyle porcji codziennie wydajemy co noc. Bo codziennie wydajemy również w świetlicy posiłek i tam 80-90 osób się przewija zimą. Przypomnijmy, jak podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wczoraj na Śląsku z wychłodzenia zmarła jedna osoba. Od początku listopada to już czwarta ofiara. W całym kraju ruszyło wigilijne dzieło pomocy dzieciom. To zbiórka pieniędzy, której symbolem jest świeca Caritas. Datki są ogromnym wsparciem wielu przedsięwzięć, wylicza ksiądz Tomasz Roda, dyrektor Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. W skali naszej diecezji to jest ponad 200 tysięcy. Parafialne Caritas organizują zimowe, wakacyjne wyjazdy dla dzieci i młodzieży, różnego rodzaju spotkania, charytatywne programy. Do nas również trafia część tych środków, które rozdysponowujemy choćby poprzez wyrównywanie szans w świetlicach, które prowadzimy, zapraszanie polonijnych dzieci ze wschodu. Część pieniędzy zostanie przeznaczona także na pomoc dzieciom w Wenezueli, ogarniętej kryzysem gospodarczym. W listopadzie w Donbasie zginęło 6 ukraińskich żołnierzy, a kilkudziesięciu zostało rannych. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba ataków separatystów zmniejszyła się, ale wciąż ostrzeliwują oni ukraińskie pozycje. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko.

and the little park where we would go sleeps far below in the snow. It's all over and you're gone, but the memory lives on, although our dreams lie buried in the snow. Sometimes the wind blows through the trees, and I think I hear you calling me, but all I see is snow. Everywhere I go, as the cold winter sun sinks low, I walk alone through the snow. Temat. Dzisiaj no chyba trudno inny, bo Black Friday, no i tak już zostanie do samych świąt i potem znowu tam jakiś inny i potem święta i potem znowu kolejne okazje i tak dalej, czyli prezenty. Ale chciałbym dokonać takiego stopniowania. Natychmiast przyszło mi do głowy skojarzenie następujące. Trzy słowa. Prezenty, podarunki i dary. To jest stopniowanie, coraz wyżej, prawda? No i teraz... O prezentach często zapominamy. O podarunkach już czasami je pamiętamy, a dary to już zupełnie do końca życia, prawda? Mam taki przed sobą taki reportaż Mariusza Szczegła, stary. Nosi tytuł Reality. I to jest opowieść o pewnej pani, nazywała się Janina Turek. Prowadziła dziennik i wszystko zapisywała. Od wojny do lat bodajże 90. I... No, co zjadła, ile razy do kogoś dzwoniła, co było na obiad, wszystko dokładnie, liczyła to nawet. I na przykład ile dała prezentów, komu i jakich? No to dała 5817. Ile dostała prezentów? 10868. No ile razy grała w brydża i tak dalej, i tak dalej. A te prezenty są najciekawsze. Tak dużo. To pewnie by się uzbierało, prawda? Jakbyśmy policzyli, jakbyśmy tak robili, jak ta pani, i policzyli te prezenty, które daliśmy, które dostaliśmy. Nawet pewnie będzie więcej, bo wtedy się dawało i dostawało mniej prezentów. Dzisiaj właśnie przy każdej okazji są jakieś. No dobrze, ale ile tych prezentów pamiętamy z tych, powiedzmy, że 5000 z górką albo 10000, prawie 11? Ile pamiętamy? Chociaż jeden, żeby był taki dar. Pewnie każdy ma taki dar, który dał, przyjął. No to co to takiego jest i dlaczego pamiętamy? Może o tym dzisiaj, co państwo na to? To ja zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. when you don't need an answer. There'll be days like this, when you don't need a chance. There'll be days like this, when all the parts of the puzzle start to look like they fit. And I must remember, there'll be days like this. Playing tricks, when you don't have no freeloaders out to get their kicks. Well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is. Well, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Jedna z moich ukochanych piosenek dla Państwa w prezencie, a właśnie w podarunku, to jest jednak stopień wyżej, prawda? Mam prawie wszystkie płyty Vana Morrisona, większość kupiłem sam, ale też dostawałem te płyty w prezencie, w podarunku. I pamiętam od kogo, pamiętam jak to było, pamiętam jak to było, kiedy włączałem po raz pierwszy taką płytę, którą dostałem i wiem, że on mnie nigdy nie zawiódł, więc jak mam jakieś ciężkie dni, włączam Vana Morrisona i wtedy w podarunku dostaję nadzieję. Tak powiem, uroczyście. No, proszę Państwa, prezent, podarunek, dar. Te wyższe stopnie zastosujmy i przywołajmy. Co to znaczy? Pamiętamy, co dostaliśmy, co daliśmy komuś, darowaliśmy komuś i co to znaczy właściwie w gruncie rzeczy. Tutaj chodzi o wartość dodaną, prawda? To jest, a zresztą Państwo lepiej wiedzą i opowiedzą, mam nadzieję. 7 trójek. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Jakub Sadowski rozmawiał z Dariuszem Karłowiczem, który jest filozofem i szefem Fundacji Świętego Mikołaja. Zresztą doskonale Państwo wiedzą, to jest nasz patronat, ale nie tylko dlatego posłuchamy Dariusza Karłowicza. On mówi z ogromnym wdziękiem, jakby tańczył walca. Posłuchajmy. Pytanie, które stawiają sobie wszyscy rodzice i dziadkowie w tym okresie, brzmi, jakie prezenty są najlepsze. Wcale nie jestem zdziwiony, że takie pytanie stawia się pod moim adresem, no bo wiadomo, prezes Fundacji Świętego Mikołaja ma bezpośrednie informacje od samego Świętego Mikołaja. W tym roku niestety nie dostałem żadnych konkretnych instrukcji, co zmusza mnie do myślenia na własny rachunek. Zastanawiałem się nad tym poważnie i pomyślałem, że jakąś podpowiedzią jest historia samego biskupa Mikołaja. Jak wiadomo, postaci historyczne. Jedna z legend, która w ogóle przyczyniła się do skojarzenia go z dobroczynnością i z prezentami, łączy się z obrazem 3 złotych kul. To oczywiście wcale nie znaczy, że 3 złote kule są zawsze najlepszym prezentem, ale te 3 złote kule święty Mikołaj, młodzieniec z zamożnego domu, podrzucał przez okno córkom sąsiada, niezamożnego wdowca. Po co taki dziwny prezent? Otóż one nie miały pieniędzy na posag. To były takie czasy, kiedy jak się nie miało posagu, to dziewczyna była w kłopocie. No i święty Mikołaj, człowiek zamożny, przyjrzał się tej sprawie i stwierdził, że najlepszym pomysłem będzie podrzucać im ten posag przez okno w postaci tych legendarnych złotych kuli. To jest piękna historia. Ona niesłychanie zapłodniła wyobraźnię, dlatego że święty Mikołaj wpadł na pomysł, który potem święty Jan Paweł II nazwał wyobraźnią miłosierdzia. Bo można pomagać tak, że się pomaga głupio. Ja dość długo mieszkałem w Afryce Zachodniej i widziałem tam rozmaite formy pomocy, które się na nic nie przydają. Wielkie maszyny przywiezione z Europy, które stały, zaraz stały buszem, bo nie przeszkolono nikogo, kto by je obsługiwał, albo nie dostarczono dostatecznej liczby części zamiennych. A święty Mikołaj precyzyjnie rozpoznał potrzeby i to potrzeby prowadzące do dobra. Mamy różne potrzeby, prawda? Część z nich to są potrzeby fikcyjne, część z nich to w ogóle mogą być potrzeby niedobre. Dzieci pragną różnych rzeczy, nie wszystkie z nich są właściwe, więc jeśli się wzorujemy na świętym Mikołaju, to powinniśmy mieć wyobraźnię dotyczącą tego, co naprawdę pomaga i takie prezenty są najlepsze. Dariusz Karłowicz mówił, piękne obrazne złote kule, prawda? Co to dla Państwa znaczy? Złote kule jako symbol. No ale, no właśnie, co to znaczy podarunek? Co to znaczy dar? Zapraszam. 7@bugalski@polskieradio.pl. To będzie Paul Simon. Having this discussion in a taxi heading downtown, rearranging my position on this friend of mine who had a little bit of a breakdown. I said, hey, you know, breakdowns, common breakdowns go, so what are you gonna do about it? That's what I'd like to know. You don't feel you could love me, but I feel you could. It was in the early morning hours when I fell into a phone call, believing I had supernatural powers, I slammed into a brick wall. I said, hey, is this my problem? Is this my fault? If that's the way it's gonna be, I wanna call the whole thing to a halt. And you don't feel you could love me, but I feel you could. You don't feel you could love me, but I feel you. You don't feel you could love me, but I feel you. And I thought I heard this voice say, say, ain't we walking down the same street together on the very same day? I said, hey, senorita, that's astute. I said, why don't we get together and call ourselves an institute? You don't feel you could love me, but I feel you could. You don't feel you could love me, but I feel you. And you don't feel you could love me, but I feel you could. To Paul Simon o butach gumowych, które w ogóle tam nie ma w piosence mowy o żadnych gumowych butach, ale tak mi się skojarzyło z pewnym serialem, który od czasu do czasu oglądam. To jest opowieść o pani Fisher, pannie Fisher chyba, pannie, której to się rzecz dzieje w latach 20. czy też 30. w Australii. Ona jest piękną, atrakcyjną kobietą, która także jest detektywką, nie wiem, czy to jest właściwa forma, i ma też taką cudowną pokojówkę, przepiękną dziewczynę, która też, ona jest jakby mentorką tej pani. Ona jest zakochana w młodym policjancie. No, ten policjant jest cudownie bezradny. Przyszły urodziny i on przyszedł z prezentem bardzo pięknie zapakowanym. Ta pokojówka już wie, czego się można spodziewać. Może to powinno być jakieś jedwabie co najmniej. No i ona rozpakowuje ten prezent. Okazuje się, że są to buty gumowe. Zachwyconymi oczami patrzy w twarz swojej, w oczy swojej ukochanej i mówi, że jakie są praktyczne i cudowne, prawda? No cóż. Prezent, podarunek, dar. Może te wyższe stopnie byśmy dzisiaj omówili, przywołali wspomnienia. To ja zapraszam. Jest z nami pani Maria. Dzień dobry pani Mario, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Pozdrowienia dla całej redakcji, wszystkich słuchaczy ze Śląska Cieszyńskiego. Jak miło, dziękujemy. No cóż, ja bym chciała parę zdań powiedzieć na temat przyjemności czerpanej z dawania. O parę lat temu stworzyliśmy taką nieformalną grupę ludzie zupełnie przypadkowi. Każdy, kto ma ochotę. Mhm. Dwa razy w roku obdarowujemy wychowanków jednego z domów pomocy społecznej na Śląsku Cieszyńskim. Są to chłopcy i mężczyźni upośledzeni umysłowo w stopniu głębokim, w stopniu umiarkowanym i głębokim. Jest to Są to rzeczy, które każdy może dać. Mhm. Kwoty są takie, na ile kogo stać. Ale to są pieniądze, czy to są jakieś rzeczy? Co nie, im dajecie? To nie są rzeczy i to nie są, to znaczy to nie są rzeczy używane. Aha. I to nie są pieniądze. Aha. Czy państwo kupują to coś specjalnie? To są po prostu podstawowe rzeczy potrzebne. Potrzebne, takie jak środki czystości, środki higieny osobistej, słodycze, owoce. Na tyle, na ile nas stać, zbieramy zbiórkę, zaczynamy początkiem grudnia. Kto ma ochotę dołączyć do naszego grona, serdecznie zapraszamy i bardzo się cieszymy. Jest to bardzo spontaniczne i wydaje mi się, że może interesujące będzie dla państwa to, że inicjatorką całego tego przedsięwzięcia jest moja serdeczna przyjaciółka, która sama ma dziecko upośledzone umysłowo, leżące, głęboko upośledzone. I jest kilka pań, które również mają dzieci upośledzone. Tyle chciałam powiedzieć. Bardzo dziękuję. Tylko tyle, aż tyle. Dziękuję serdecznie. Proszę pozdrowić swoje przyjaciółki. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. No i jeszcze pani Elżbieta, prawda? Dzień dobry. Dzień dobry. Z uwagą wysłuchałam mojej poprzedniczki i czuję się tak głupio w tej chwili, bo ja o takim swoim osobistym doświadczeniu, może to trochę egoistycznie zabrzmi, nie będę mówiła na ten temat komu co kiedy dałam. Natomiast pana audycja pobudza mnie czasami do takiej refleksji, na którą sama może bym się nie zdobyła. I teraz właśnie przyszło mi do głowy, że ja dostałam taki podarunek, dar, który no najprawdopodobniej wyznaczył całą moją późniejszą drogę życiową, zawodową. A mianowicie miałem 9 lat, byłam u komunii, przyjaciółka mojej mamy podarowała mi książkę, na którą ja wtedy byłam zdecydowanie za mała, a mianowicie satyry Ignacego Krasickiego, wydane tuż po wojnie w przepiękny sposób, z oryginalnymi ilustracjami Szancera, które to ilustracje są na takich oddzielnych wkładkach z pergaminem, żeby się nie uszkodziły. I ja wtedy sobie pomyślałam, powiedziałam, ale oczywiście jak to dziecko, zdawałam sobie sprawę z wagi tych słów, że ja od tej pory będę kolekcjonować książki i że one będą dla mnie ważne. No i tak już zostało, zostałam polonistką. A ta książka ma dla mnie takie znaczenie ogromne, bo to jest właściwie jedyna książka, której nigdy nikomu samemu nie dałam do ręki. Ani mojemu synowi, ani wnukowi. Ja mam blisko 1000 książek. Każdą z nich, czy mój syn, czy wnuk, czy dzieci przyjaciół, mogą sobie wyjąć z półki, obejrzeć. A o tę książkę muszą mnie poprosić, bo ona właśnie no była dla mnie taka wyjątkowa, ale ja nie umiałam tego sprecyzować. Dopiero teraz, jak pan zadał to pytanie, to sobie pomyślałam, że być może to właśnie ta książka skierowała mnie taką drogę czytania i upowszechniania literatury. Mam ją oczywiście do dziś. Dziękuję, pozdrawiam. No i słucham opowieści, podarunek i dar. Co w nich jest szczególnego? To jest jakaś wartość dodana, naddana, prawda? O tym mówimy, słuchamy tych opowieści. Co państwo powiedzą? No i jeszcze ktoś jest z nami, prawda? Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło. I słucham pani. Maria, bardzo miło, jeżeli Darek. Połączymy dar z brakiem albo z potrzebą, to dojdziemy do wniosku, że ten materializm, bynajmniej w tej części świata, mamy zaspokojony. To kwestia jakiejś tam próżności. Natomiast powinniśmy sięgnąć głębiej, jeżeli to ma być dar, że może tym darem będzie przebaczenie zamiast mściwości, prawdziwa przyjaźń, prawdziwa miłość. Aha. Pomoc taka, która da w przyszłości samodzielność temu człowiekowi, jakiś szacunek, tak? Jakiś czas spędzony z bliskimi, jakiś uśmiech bezinteresowny na ulicy, taka czasem wysłuchanie kogoś bez oceniania, wsparcie, którego potrzebuje. Wydaje mi się, że to jest bardziej cenne niż ten materialny dar, chociaż w niektórych wypadkach, jeżeli faktycznie potrzeba jest wysoka, to ten materialny dar daje temu człowiekowi człowieczeństwo. Aha. I taka prosta zależność emocji w stosunku do niezaspokojonej czy zaspokojonej potrzeby. Więc wystarczy być uważnym i patrzeć na te osoby, które w tych emocjach pokazują pośrednio czy bezpośrednio, czego potrzebują. No i jeżeli możemy im to dać, nie tracąc siebie, to na pewno aha. wartość. Pozdrawiam całą Trójkę i Pana. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. No właśnie, chodzi o to, żeby to było dla kogoś, a nie dla mnie, prawda? Często to tak jest. Z prezentami, z podarunkami to już nie, a z darem to na pewno nie. Tutaj słyszałem taki ton, ja wiem, trochę zawstydzenia, być może pewnie nieudawany, nieudawanego, że no właśnie, cóż ta moja opowieść może ważnego przynieść w stosunku do tej poprzedniej. Ale to mi się tak teraz przypomniało. Jest taka cudowna opowieść. Ja myślę, że to jest naprawdę coś takiego, co może otwiera oczy. O takim jakimś panu kupcu, to się dzieje no, gdzieś tam na wschodzie, w czasach Księgi Tysiąca Jednej Nocy, powiedzmy, że w mitycznych czasach, jakiś kupiec, który staje przed bramami raju i otwiera mu tam klucznik bardzo ważny i mówi, o dzień dobry, czekaliśmy na ciebie, bardzo proszę. On mówi, ale jak to? To jest chyba jakieś nieporozumienie. Ja przecież oszukiwałem, no wiecie, różnie to w tym naszym zawodzie. No różnie bywało, więc ja tutaj się chyba nie kwalifikuję. A on mówi, nie, proszę bardzo, w porządku, wszystko jest dobrze. Tak, to nie ma pomyłki. Ale mówi, dlaczego właściwie mnie tu wpuszczasz? A on mówi, no wiesz co, bo to była kiedyś taka historia, być może tego nie pamiętasz, ale to było tak, że była ciemna, ponura, deszczowa noc i usłyszałeś dziwny dźwięk, podszedłeś do drzwi, otworzyłeś drzwi swojego domu i wtedy i tam była kotka. I ty tę kotkę wpuściłeś do domu, wykarmiłeś ją, ona była w ciąży, urodziła kocięta. I dlatego tu jesteś właśnie, a nie z powodu tego, że tam zdarzało ci się skłamać, ukraść i coś tam i oszukać. Nie, nie, to nie dlatego. Właśnie dlatego, z powodu tej właśnie nocy. Więc z tymi darami to też pewnie jest tak. Nigdy nie wiemy, prawda? Chyba że robimy coś dla siebie, a dar to jest coś dla kogoś, ze względu na kogoś, prawda? Tak myślę. Zapraszam. 7trójek@polskieradio.pl Aretha Franklin. Just now. I ain't no psychiatrist, ain't no doctor with degrees. To jest Aretha Franklin i Think, czyli pomyśl. Też jakoś na temat. Nie przygotowałem żadnych piosenek o darach, o prezentach. One wszystkie się jakoś... One wszystkie są podarunkami dla państwa. No i już. To może, ponieważ była Aretha Franklin, to teraz będzie Aretha Szpura, która jest aktywistką i ekspertką w zakresie ekologii. I coś, co czegoś... Po polsku się chyba tego nie nazywa, po angielsku to jest zero waste. Jesteśmy bombardowani z każdej strony, bo najpierw był Black Friday, teraz z górki do świąt będziemy z każdej strony widzieć, że musimy kupić prezent i bardzo łatwo można dać się złapać w tą pułapkę, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy z naszą planetą nie jest dobrze i kapitalizm i konsumpcjonizm do tego doprowadził i to nie kupowanie rzeczy, a raczej ograniczenie jest najlepszym i prostym, co możemy zrobić, zwłaszcza w kontekście każdej rzeczy, której po prostu nie potrzebujemy. Od kilku lat kupowanie prezentów zamiast radością było zmorą, bo naprawdę ci moi bliscy mają już prawie wszystko i to już było takie na siłę. Ale z drugiej strony to nie jest tak, że mamy udawać, że tego zwyczaju dawania prezentów nie ma, tylko może możemy dawać innym dobry przykład. To jest taki moment, kiedy ja daję moim bliskim na przykład butelki na wodę pod pretekstem prezentu, ale też potem oni już nie mają wymówki, że nie mają tych rzeczy, więc jest większa szansa, że zaczną z tego korzystać. Ale też jest mnóstwo fajnych wirtualnych prezentów, to znaczy jakichś voucherów do spa, czy nie już rzeczy, tylko po prostu przeżyć i to jest super. To na pewno jest jakieś wyjście z tej materialnej sytuacji. Trzeba pamiętać, że tu liczy się gest, a nie już konkretna rzecz, bo naprawdę mamy tych rzeczy za dużo, one wysypują się tam z szaf i szuflad i to jest po prostu problem, co robić potem po świętach z rzeczami, których nie potrzebujemy, więc warto nie nakręcać tej bezsensownej spirali i skupić się na tym, żeby to był mile spędzony czas i wspomnienia. Z Aretą Szpurą rozmawiał Jakub Sadowski. Wszystko, co najważniejsze. No i dwóch panów czeka w kolejce. Pan Jarek, przepraszam, że tak długo. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Darku. Słucham pana, proszę powiedzieć. Cieszę się, że mogę z panem rozmawiać po raz kolejny. Bardzo się cieszę. Chciałem powiedzieć, że państwa z panią Edytą razem prowadzony program jest Dziękuję. Takim darem dla nas bardzo Ojej. Dużym. Jest to piękny program, za każdym razem są wspaniałe tematy i rozmowy. Ale to jest dar wzajemniony, bo tak jak słyszę państwa wypowiedzi, to właśnie mam takie poczucie. Dziękuję, że pan no to jest, bo to naturalna wymiana, prawda? No tak. Tydzień czy dwa tygodnie temu było na ten temat. Tak. Panie Darku, ja chciałem tak powiedzieć, zresztą też dzwonię z Cieszyna a propos, no proszę. Czy druga osoba. Jak miło. Chciałem powiedzieć o radości dawania prezentów, darów, upominków, podarków. Dla mnie zawsze było ważne to, żeby prezent był jakąś niespodzianką, żeby jakoś był tak oprawiony taką sytuacją dawania tego prezentu. Oczywiście nie zawsze to się udaje, nie zawsze jest to możliwe czy konieczne, ale myślę, że to wtedy sprawia jakąś dużą radość i jest to bardzo przyjemne. No oczywiście, że niespodzianka jest trafiona, to cudownie. Nie zawsze tak bywa, ale ja miałem dwie takie sytuacje, jeśli mogę się podzielić. Tak, proszę mówić. Kiedy dostałem dwie takie niespodzianki, więcej ich dostałem, ale takie już taką oprawą super ekstra. Jedna z nich to 4 lata temu, kiedy pojechaliśmy na jakieś tam jeszcze dodatkowe zakupy przed ślubem mojej córki. No i szukałem bardzo spinek pasujących do mojego krawata na tą uroczystość. I byłem poganiany przez dzieci i żonę, tak? Że choć już jedziemy. No i kiedy wsiadłem do samochodu, to się okazało, że zawiązują mi oczy szalikiem czy chustą. Mówią, a teraz pana porywamy. No i zostałem porwany na koncept mojego ukochanego zespołu Laocze. Piękne były spojrzenia osób, które stały przed klubem muzycznym, w którym to się odbywało, kiedy wyprowadzili mnie z zawiązanymi oczami. Jakieś porwanie. No a druga sytuacja też podobnie z porwaniem, to kiedy skończyłem 50 lat w zeszłym roku, zostałem porwany na lotnisko w Bielsku-Białej, gdzie czekał pilot przy dwuosobowym samolocie, którym poleciałem razem z nim, oczywiście też częściowo pilotując, do Cieszyna i zrobiłem kółko nad swoim domem. A na dopełnienie tego, jak już siedzieliśmy z kawką na tarasie, pojawił się pan z saksofonem. Ja uwielbiam saksofon. I co, i odegrał mi koncert, taki specjalny dla mnie. Także ja myślę, że jeżeli tak chcemy komuś coś dać i staramy się i dla nas jest to ważne, ja też zawsze chciałem dawać takie prezenty, żeby się spodobały, to są piękne podarki. To mogą być zarówno takie materialne, jak i niematerialne. I tak jak między innymi Państwa program, za który jeszcze raz dziękuję. Dziękuję wzajemnie. Podarunek i dar. Co to takiego? Co to znaczy? To zapraszam Państwa 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl i za chwilę Pan Grzegorz. Wszystko, co najważniejsze. Pełen cierpliwości, mam nadzieję. Dziękuję, przepraszam i słucham. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry panu. Bardzo dzień miło. Dobry państwu. Aha, słuchamy. Do boju. Pana, no chciałbym powiedzieć po pierwsze, że super, że pan o tym mówi przed świętami. Dziękuję. Wiecie pan, moje wrażenie jest takie, że coraz bardziej opływamy w dostatek i dzielenie się podarunkami i darami wydaje się, że to jest rzecz, przed którą stajemy i coraz bardziej stajemy. Chciałem powiedzieć o trzech rzeczach. O upominkach dla dzieci. Jest trudność teraz, ponieważ nasze dzieci też obrastają w dobrobyt. Co wybrać dla dziecka, co nie będzie czymś, co im już troszkę zżywło. Wydaje mi się, że ciągle pozostaje takim pięknym darem książka i zachęta do wspólnego czytania. A wiesz, może ci przeczytam kawałek. To jest coś, co uważam za najpiękniejsze. Dla dzieci. Tak. Druga rzecz, to pewna przestroga, na którą się sam naciąłem względem upominków dla żony. Trzeba być ostrożnym, żeby nie kupować dla siebie, bo to przecież w końcu wspólny dobytek. Tak jest, to A prawda. Jednak skupić się na tym, czy jej się to będzie podobało. Czy ona będzie z tego szczęśliwa i uśmiechnięta. Bo no, muszę się przyznać sam, że kilka razy chyba bardziej przechył był w moją stronę niż w jej stronę. I trzecia rzecz, dar. Najpiękniejszym darem, który możemy dać dla innych, jest czas. Moja mama jest chora. Właściwie leży, już nie wychodzi z domu. I widzę, że najbardziej jej przyjemnie jest, jak po prostu przyjdę. Nie jest gadułą, ja też nie jestem gadułą, ale po prostu posiedzimy, pooglądamy telewizji wieczorem, a to taka telewizja, to taka telewizja. Nawet bez wielkiego komentarza. Po prostu siedzimy razem, nawet te 15, 20, 30 minut. To też jest wielki dar. Czas jest darem dla innych. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pozdrowić swoich bliskich, panie Grzegorzu. I zapraszam państwa, 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Nie dałem dotąd taki dar, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Jest nikczemny słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz znać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbira, imbira. Smakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kanciaste mam, smakowe kubki, za płytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz. kolorowych przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu. Jak utknęła nam ta mała różnica w przeciwnym biegu. Państwo, ale ja tę piosenkę uwielbiam. To jest piosenka o darze, prawda? No to porozmawiajmy. Pani doktor Ewa Jarczewska-Gertz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Psycholog z Uniwersytetu SWPS, prawda? Tak powiedziałam, jak trzeba. Tak. Mam nadzieję. Słuchała pani? Miała pani szansę i okazję? Tak. Słuchałam. Co pani powie? No powiem szczerze, że wyjątkowo mnie wzruszył ten ostatni pan Grzegorz, o ile dobrze pamiętam, mówiąc o tym darze związanym z czasem, bo ten czas wydaje się naprawdę najbardziej cenny współcześnie, bo go po prostu nie mamy. Wszyscy pędzimy, biegniemy, mamy mnóstwo zajęć, różnych obowiązków i bardzo często jest tak, że odkładamy to spędzanie czasu z bliskimi na później, że teraz nie mogę, teraz nie mam tego czasu i kiedyś przyjdzie ten moment, ale czasem jest tak, że ten moment nie nadchodzi już po prostu. Więc myślę, że to, co powiedział o tym wspólnym czasie, że on nie musi być jakiś konkretny, w konkretny sposób spędzony, ale po prostu razem, przebywanie ze sobą razem. Oczywiście ja zachęcam do, o ile można, o ile jest możliwe, do aktywnego spędzania czasu, szczególnie właśnie z dziećmi. I tutaj dotykamy tej kwestii problemu, co kupić dzieciom, co podarować dzieciom na święta, bo dzieci wszystko mają i dostają w ciągu roku tyle prezentów, że tak naprawdę ten prezent bożonarodzeniowy już nie ma aż takiego znaczenia. Natomiast myślę, że właśnie aktywne spędzanie czasu razem, nie tylko czytanie, do którego ja bardzo zachęcam, bo przecież ja uczę na uczelni i jakby wiedza, nauka jest absolutnie dla mnie istotna, ale nie tylko wspólne czytania, ale wspólne spacery, odkrywanie nowych rzeczy. Ale ważne jest też, żeby pamiętać o tych dzieciach, które jednak nie mają wszystkiego albo mają bardzo niewiele. O tym też dzisiaj mówiliśmy, prawda? Dzisiaj były też piękne opowieści na ten temat, więc to chciałbym, żebyśmy też o nich pamiętali. To znaczy dlatego w takich sytuacjach oczywiście te podarki materialne mają sens i absolutnie nie chcę deprecjonować, bo... Nie, oczywiście. Absolutnie. Nie podejrzewam panią o to. Chodzi o to, żeby też o tym przypomnieć, że są też tacy, którzy nie mają. Ale chcę pani przeczytać list pewien. Może mogę? Bo to jest niesamowity. Niesamowity, piękny list. Ja jestem naprawdę zaszczycony, że takie listy otrzymuję i mogę być pośrednikiem. Pani Magda tak pisze. Dla mnie największym darem, który otrzymałam od wielu wspaniałych nauczycieli z gdyńskiej szkoły społecznej, to było to, że w końcu ktoś mnie zauważył. Mnie, a nie tylko moją niepełnosprawność wzroku. Tam mi pokazano, że nie widzieć albo źle widzieć, to tylko jedna z moich cech. Dzięki temu darowi, dzięki temu, że pokazano mi, że naprawdę nie muszę widzieć przeszkód, to dzisiaj ja staram się przekazywać to dalej. Przekazywać osobom chorym na chorobę Stargarta, chyba tak się to wymawia, nie jestem pewien. Czy Stargarta? Na chorobę, którą polubiłam i pokochałam. I nawet ta choroba to dla mnie dar, bo gdyby nie choroba, to nie byłabym tą osobą, którą jestem dziś. To niezwykłe, prawda, że piękne? Bardzo, bardzo niezwykłe, ale też pokazuje, jaki wpływ na nas mają inni ludzie. I każdego dnia możemy obdarowywać drugiego człowieka właśnie tą otwartością, ciepłem i miłością, bo myślę, że otwieranie ludzi na to, żeby właśnie poczuli się ważni, to jest obdarowywanie drugiego człowieka miłością. W ogóle ja chciałabym powiedzieć o tym, że w pewnym sensie obdarowywanie jest egoistyczne. A ja powiem dlaczego. Dlatego, że nie ma lepszego i szybszego sposobu na to, żeby sobie poprawić myślenie o sobie, żeby poprawić sobie swoją samoocenę, poprawić poczucie własnej wartości, jak pomóc drugiemu człowiekowi. I nie ma w tym nic złego. Od razu chciałabym podkreślić, że absolutnie jest to fantastyczny, jeden z niewielu fantastycznych sposobów na to, żeby szybko sobie poprawić samoocenę i poczucie własnej wartości, to właśnie obdarzyć drugiego człowieka, szczególnie czymś, co wymaga wysiłku, bo bardzo często jest tak, że my w pośpiechu chcemy, żeby tylko było, tak? Żeby nie było sytuacji, na przykład przyjdziemy na święta, będą inni ludzie i że my nie mamy dla nich prezentu, więc tak jakby często już w ostatnim momencie coś kupujemy, żeby tylko po prostu mieć. Natomiast włożenie wysiłku w obdarowanie, a ten wysiłek wiąże się znowu z czasem, z własnymi emocjami, z pewną autentycznością, może być takim najwspanialszym darem. I myślę, że właśnie trochę to pani miała na myśli, tak, mówiąc o swoich nauczycielach. To prawda. Ale jeszcze jeden list. To czasami można coś takiego sprawić, że jest takim cudem, czarem, nawet niekoniecznie to wymaga wielkiego czasu, ale wymaga uwagi i wymaga jakiejś życzliwości dla innego człowieka. To ja przeczytam jeszcze jeden list. Proszę posłuchaj, to też jest piękny. Zresztą państwo piszą, to jest cudowne, że państwo piszą o takich niematerialnych darach, ale darach, pamiętają to. I właśnie pamiętają, pani Ania. Pamiętam, jak dawno, dawno temu jechałam stopem, to był w Bieszczadach, z przyjaciółką Olgą. To był jeden z pierwszych moich wyjazdów w Bieszczady. I kierowca w pewnym momencie powiedział, że ma dla nas prezent. Uwaga, dziewczyny, przygotujcie się. I teraz popatrzcie w lewo. To dla was. I tego widoku nigdy nie zapomnę. Serce zatrzymało się na chwilę wzruszenia i to był piękny dar. To właśnie nie wymagało czasu, ani nakładów finansowych, prawda, tylko no jakiejś, nie wiem, uważności, życzliwości, no zainteresowania tym innym człowiekiem, tak? Prawda? Ja myślę, że tak, że to jest właśnie ta uważność, która na szczęście coraz powszechniej chce być stosowana przez ludzi, bo jednak poszerza się grono miłośników uważności. Takie prezenty możemy sobie sprawiać każdego dnia i ja kocham Bieszczady, natomiast niekoniecznie musimy tam jechać, żeby piękno w ogóle świata dostrzec każdego dnia, bo wystarczy czasem otworzyć okno, wystarczy pójść do parku, pojechać do najbliższego lasu. My w ogóle przestajemy być wrażliwi na piękno przyrody. Słyszę teraz tyle narzekania na temat pory roku, że jest tak szaro, brzydko, ale ostatnio właśnie jakby jedna z sugestii takich uważnościowych, czy technik, które mogą rozwijać naszą wrażliwość, uważność, to jest zauważanie piękna w brzydocie. Jak uważamy, że teraz jest brzydko na dworze, to ja może polecę wykonanie prostego ćwiczenia, idźcie do parku, pojedźcie do lasu i zobaczcie, że ta przyroda, mimo że inaczej, ona wciąż żyje, że też jest piękna, mimo że nie ma liści, mimo że może nie ma tyle słońca, ale tam wciąż jest życie i myślę, że każdy z nas w bardzo łatwy sposób może sobie taki dar codziennie ofiarować. Dziękuję pani serdecznie. Bardzo dziękuję. Pani doktor Ewa Jarczewska-Gertz była z nami. Właśnie teraz jeszcze taka historia, pani mówiła o parku, o lesie, to była mowa o Bieszczadach. Nie wiem, chyba państwu to opowiadałem, ale może na wszelki wypadek, nie wiem, nie jestem pewien. Mamy taką przyjaciółkę, przyjaciół, mieszkają w Norwegii. Pani jest Polką, pan jest Norwegiem. No i są bardzo gościnni, ciągle tam u nich ktoś jest. No i kiedyś przyjechał do nich pewien młody człowiek i pyta Zuzie, ciociu, jakie wy tu macie galerie? Ona mówi, no mamy tu różne galerie. Galerię Narodową, jest też taka galeria Munka i tam jeszcze nie zaczęła wymieniać. I on powiedział, popatrzył na nią i mówi, ciocia chyba nie zrozumiała mojego pytania. Znaczy, może dobrze by było pamiętać, że są też inne galerie niż tylko handlowe, są też parki, lasy i w ogóle są inni ludzie na świecie, prawda? Bardzo państwu dziękuję. Piękne spotkanie. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję pani Elżbiecie Malinowskiej, która realizuje program, i Edycie Kocębie, która jest jego wydawcą. Wszystkiego dobrego. Dariusz Bugalski.